Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 13. Гарады і мястэчкі. Нашы гарады ў першай палове 19 стагоддзя моцна адрозніваліся ад сённяшніх. Яны не мелі шматпавярховых дамоў. Найвышэйшымі будынкамі былі цэрквы да касцёлы і дзе-нідзе ратушы, якім пашанцавала не быць зруйнаванымі на загад расійскіх уладаў. Мураваныя пабудовы стаялі ў цэнтры, а навокал разлягаліся вуліцы і завулкі з прысадзістымі драўлянымі сядзібамі. Брукам маглі парадаваць адно цэнтральныя вуліцы. Самым хуткім транспартам былі кареты і фурманкі. У краі налічвалася 42 гарады, дзе жыло 300 тысяч чалавек. Найбуйнейшыя гарады таго часу – Вільня, Магілёў, Менск, Віцебск, Горадня, Берасця, Бабруйск, Пінск, Полацак, Слонім. Больш за 200 тысяч жыхароў мелі сярэднія паміж горадам і вёскай паселішчы мястэчкі. Разам з беларускай мовай на гарадскіх і местачковых вуліцах і пляцах часта гучалі габрэйская, польская і расейская мовы. Цяпер мы з вамі зазірнем у некаторыя тагачасныя беларускія гарады. І пачнем, вядома, з Вільні. Былую сталіцу Вялікага княства Літоўскага царскія ўлады зрабілі цэнтрам губерні. Вільня з насельніцтвам 50 тысяч жыхароў была самым буйным горадам краю. Горад меў 10 прадмесцяў з даўнімі беларускімі назвамі – Антокаль, Папоўшчына, Зарэчча, Паплавы, Росы, Вострый канец, Руднішкі, Пагулянка, Лукішкі і Снепішкі. У Вільні стаялі блізу тысячы мураваных будынкаў, дзясяткі касцёлаў, цэрквы і манастыроў, некалькі сінагогаў, шмат палацаў арыстакратыі. Колішняя ратуша не павінна была нагадваць віленцам пра скасаваныя гарадскія вольнасці і была прыстасаваная пад тэатр. Вы памятаеце, што пасля паўстання 1831 года каланізатары зачынілі віленскі ўніверсітэт. Цяпер Вільня не была студэнцкім горадам, але там жылі вучоныя творцы, дзейнічалі друкарні, выходзілі кнігі і газеты. Па віленскіх вуліцах хадзілі літаратар і краязнаўца Владзіслаў Саракомля і аўтар шматлікіх гістарычных раманаў і аповесцяў Язэп Крашэўскі. Тут працавалі гісторыкі Тодар Нарбут і Адам Кіркор. Кожны віленчук ведаў кампазітара Станіслава Манюску, які шмат гадоў быў арганістам у Святаянаўскім касцёле. Былы сябра таварыстваў філаматаў і філарэтаў, паэт і фалькларыст Ян Чачот выдаваў у Вільні свае вершы і балады, сабраныя ім беларускія народныя песні. Яшчэ адзін удзельнік патрыятычнага студэнцкага руху, аўтар песні філарэтаў Антон Адынец, рэдагаваў газету «Віленскі вестнік». Шырокі розгалас мела адкрыццё ў 1856 годзе Віленскага музея старажытнасцю. Заснавальнікам музея, які размясціўся ў залах бібліятэкі, зачыненага каланізатарамі Віленскага ўніверсітэта, стаў гісторык і археолог граф Евстах Тышкевіч. Ягоным паплечнікам быў родны брат Канстанцін, што таксама паспяхова займаўся гістарычнымі розшукамі. У музеі налічвалася болей за 10 тысяч экспанатаў. Пры музеі браты Тышкевічы стварылі навукова-асветную ўстанову – Віленскую археалагічную камісію. Яна шукала і друкавала старажытныя дакументы і летапісы, ладзіла археалагічныя і этнаграфічныя экспедыцыі. Вывучэнне гісторыі Беларусі, яе народных традыцый і мовы набліжала нацыянальнае адраджэнне беларусаў. Вільня заставалася культурнай сталіцаю краю. А зараз здзейснім невялікае падарожжа ў Менск таго часу. У цяперашняй беларускай сталіцы, а на той час губерскім горадзе Менску, у сярэдзіне пазамінулага стагоддзя было 25 тысяч жыхароў. Сэрцам Менска, як і даўней, заставаўся высокі рынак або высокае места. Так называлася размешчаная на ўзгорку цэнтральная частка горада. Тут уздымалі ў неба вежы і званіцы галоўныя менскія храмы. Езуіцкі касцёл Дзевы Марыі, Вуніяцкая царква Святога Духу, касцёл звеставання пры кляштары манашак бернардынак, касцёл святога Язэпа пры кляштары бернардынцаў. Гэтыя бажніцы захаваліся або былі адноўленыя і цяпер зноў радуюць вока мінчукоў. Высокае места аздабляла і ратуша з палацамі сапегаў і радзівілаў. Побач стаялі дзясяткі крамаў з разнастайнымі таварамі. Да шырокага і забрукаванага, бачанага здалёк высокага рынку, цяпер гэта плошча свабоды, сыходзіліся ўсе галоўныя вуліцы. Койдановская, цяпер рэвалюцыйная, Філіцыянаўская, цяпер Камсамольская, Францісканская, Леніна і Дамініканская, цяпер Энгельса, што вела на гандлёвы рынак у новым месцы. Гэтыя вуліцы мелі шмат крамаў, што былі збудаваныя побач жылымі будынкамі. Мала чым саступалі галоўным вуліцам, блізкія да іх Захаровская, пачатак цяперашняя праспекта Незалежнасці, Валоцкая, цяпер гэта частка інтэрнацыянальнай, і Юраўская, якая не захавалася. Усяго ў Менску было 46 вуліц, з іх 22 брукаваныя. На іх налічвалася прыблізна 1500 будынкаў, з якіх мураваных менш за палову. З мураванкамі суседзілі адна, а часам двухпавярховыя драўляныя дамы на цагляных падмурках. На вуліцы Францісканскай стаяў прыгожы каменны двухпавярховы будынак гімназіі, дзе ў тыя часы вучылася шмат знакамітых у будучым людзей. Паэт Томас Зан, кампазітар Станіслаў Манюска, географ і заолог Бенедыкт Дыбоўскі, біёлаг Константин Ельскі, гісторык Тадеус Корзан, астраном Міхал Глушневіч, правазнаўца і літаратар Уладзімір Спасовіч. Мінчукі паважалі беларускага пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. У 1852 годзе створана ім тэатральнае згуртаванне паставіла ў Менску оперу «Селянка». П'есу для яе напісаў сам Марцынкевіч, музыку Станіслаў Манюска. Са сцэны ў «Селянцы» гучала беларуская мова, таму менавіта з гэтай пастаноўкі адлічваецца гісторыя айчыннага тэатральнага мастацтва таго часу. У Менску пасля сібірскай высылкі за падтрымку Напалеона жыў славуты мастак Ян Дамель. Мінчукі з гонарам казалі пра бліскучага партрэтыста Валентіна Ваньковіча. Дом роду Ваньковічаў захаваўся да сёння. Цяпер там створаны музей, што дае ўяўленне пра шляхецкі побыт, культуру і мастацтва першай паловы 19-го стагоддзя. Наведваючы ў 1850-е гады Менск, пісьменнік і краязнаўца Владіслаў Саракомля пісаў: «Выгляд горада вызначаецца акуратнасцю і парадкам. Шырока раскінуты абапал ракі Свіслачы, ён уражвае хараством краявідаў. Вуліцы шырокія і прямыя, дамы незаціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру. Туркочуць і размінаюцца аднаконныя дрожкі кареты, віруе люд. Пры гэтым на вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна. Будынкі важнага значэння не заслыняюцца суседнімі і выступаюць ува ўсёй велічы. Апроч вялікіх губернатарскага парку і архірэйскага саду, Менск налічвае 18 прыватных садоў і 239 агародаў. Але не ўсё ў Менску было так прыгожа і прытульна. Саракомля друкаваў свае нататкі, калі пільная царская цэнзура сачыла за выданнем кніг, газет і часопісаў, выкідаючы адтуль усё, на яе думку, падазронае і шкоднае. Пісьменнік не мог паведаміць чытачу, што першым новым вялікім збудаваннем у Менску, калі беларускія землі акупавала Расія, стаў турэмны замак. У гэтай велізарнай вязніцы адбывалі пакаранне змагары 1831 года, а пазней удзельнікі паўстання Каліноўскага, пра якое пойдзе гаворка ў наступных апавяданнях кнігі. За сувязь з каліноўцамі там быў зняволены і Вінцэнт Дунін Марцынкевіч. Дарэчы, ягоны спектакль «Селянка» адразу пасля першага паказу быў забаронены і надалей ставіўся нелегальна. Не мог Саракомля адкрыта напісаць і пра лёс Менскай ратушы. На пастанове пра яе руйнаванне стаіць уласнаручны подпіс цара Мікалая I. Ратушу знеслі, бо она сваім відам напамінала жыцелям о магдэбургскім праве аб абычаях мінувшего времени. Новыя ўлады імкнуліся сцерці памяць пра былую незалежнасць, але самі ж царскія чыноўнікі пісалі, што і праз 50 гадоў іхняе панавання расійская культура ў Менску і наогул ува ўсіх беларускіх гарадах, мястэчках і вёсках заставалася чужой і незразумелай. На чарзе ў вандроўцы па тагачасных гарадах павятовы Полацк. Сталіцу нашай першай дзяржавы Полацкага княства, а затым у вялікім княстве літоўскім сталіцу Полацкага ваяводства каланізатары ператварылі ў павятовы горад. Праўда, пра яго былую веліч нагадвалі шматлікія храмы і манастыры. Адзін з замежных падарожнікаў, мастак паводле прафесіі, параўнаў той Полацак з італьянскімі гарадамі і адзначыў: «Тут забываеш, што ты не ў сталіцы». На Дзвіне ад раніцы да вечара мільгацелі лодкі з ветразямі і вёсламі. Штодня ўніз па рацэ ў бок Рыгі праходзілі дзясяткі даўжэзных плытоў. Людзі на вуліцах, беларускія сяляне і шляхцічы, імперскае чынавенства і габрэйскія гандляры і рамеснікі былі ў розных уборах, прычым кожны гаварыў на сваёй мове. Саборы святой Сафіі і святога Стэфана так уразілі заезджага мастака лёгкасцю і вытанчанасцю архітэктуры, што ён быў гатовы паверыць нечым словам, нібыта гэтыя храмы, пабудаваныя паводле малюнкаў італьянца Мікеланджэла. Між тым, гэта быў толькі вонкавы выгляд горада, у якім ужо некалькі дзесяцігоддзяў гаспадарылі чужынцы. Пасля змагарна 1831 года улады зачынілі в уніяцкія манастыры базылян і базыляну. Замкі і печаткі з двухгаловым арлом з'явіліся і на дзвярах в уніяцкай духовнай семінарыі. Як вы памятаеце з папярэдняга апавядання, у 1839 в уніяцкая царква на беларускіх землях была знішчаная. Галоўную святыню беларускіх уніятаў, Сафійскі сабор, перадалі праваслаўным. Яшчэ раней была зачыненая Полацкая акадэмія, ліцэй манахаў-піяраў, навучальні пры бернардынскім і францысканскім кляштарах. На змену ім прыходзілі расійскія школы, што павінны былі выхоўваць рускіх людзей і паслухмяных падданых. Асвета ў Беларусі панізілася да страшэнна нізкага ўзроўню. Улада кіравалася думкай, што школа з навучаннем па-расейску зробіць на паняволеных землях нашмат болей за армію. У сярэдзіне 19 стагоддзя ў горадзе над Дзвіной налічвалася 15 тысяч жыхароў. Цэнтральныя вуліцы былі забрукаваныя, увечары на іх загараліся ліхтары, але прадмесці увесную восень патаналі ў брудзе. Простыя месцічы па-ранейшаму трымалі ў хлеўчуках свойскую жывёлу. На прыгарадных лугавінах пасвіліся каровы, козы і авечкі. Перад калядамі на полацкіх падворках смалілі віпрукоў. На гародах побач з капустай, цыбулей, гуркамі, бурачкамі, чесноком і кропам усё часцей ганаровае месца займала невядомая яшчэ 100 гадоў таму бульба. Пра багацце садоў сведчыць тое, што ва ўраджайныя гады яблыкі, грушы і вішні прадавалі цэлымі вазамі. Немала палачанаў, як і некалькі стагоддзяў таму, займаліся паляваннем і рыбалкай. Звірыны ў навакольных лясах вялося столькі, што на продаж адпраўлялі штогод дзесяткі пудоў ласіных скураў і рагоў. Калі чытаеш пра здабычу полацкіх рыбакоў, здаецца, што ў руках у цябе кніга казак. Сярэдні дзвінскі сом, напрыклад, важыў 3 пуды, гэта значыць пад 50 кілаграмаў. Такая рыбіна магла цэлыя вёрсты цягаць рыбака з лодкай уніз і ўверх па рацэ. Калі б мы зазірнулі ў дамы палачанаў і прыселі з гаспадарамі за стол, то пераканаліся б, што многія традыцыйныя стравы і напоі за стагоддзі мала змяніліся. Разам з тым палачане, як і ўсе беларусы, пачыналі ўсё ахвотней гатаваць стравы з бульбы. З халодных вараных бульбін і бруснічнага сочыва з морквай, грушамі або райскімі яблычкамі рабілі смачны дэсерт. Яго ў прыдзвінні можна пакаштаваць і цяпер. У Полацку, зразумела, пілі і моцныя напоі, да самым пашыраным і тут, і па ўсім беларускім абшары быў квас. Найсмачнейшым лічыўся квас чырвонага колеру, зроблены на падсмажаных сухарах. Гэты напой гатавалі і з буракоў, бярозавіку, яблыкавых грушаў. Былі квасы з каліны, брусніцаў, журавіны, арабіны. Заможныя гаспадары мелі на стале сапраўдныя гарбату і каву, хоць усе месцічы, як і даўней, любілі заварваць ліпавую квецень, світаяннік і чабор. Ад застуды дапамагаў заліты кіпнем сухі маліннік. На дадатак са склепу маглі прынесці кухаль моцныя медавухі. Прыблізна так ішло жыццё і ў іншых павятовых гарадах. Цяпер пройдзем па вуліцы беларускага мястэчка першай паловы 19-га стагоддзя. Літва-Беларусь мела тады блізу 300 мястэчак. Гэтыя паселішчы здаўна розніліся з гарадамі, меншым насельніцтвам, адсутнасцю абарончых збудаванняў і тым, што местачкоўцы больш займаліся сельскай гаспадаркай. Але адрозна ад вёскі важнымі заняткамі местачкоўцаў былі рамёствы і гандль. На местачковай плошчы стаялі царква ці касцёл, а часта абодва храмы разам. Недалёка ад іх звычайна ўзвышалася габрэйская сінагога, а часам і мусульманская мячэць, бо ўжо некалькі стагоддзяў на нашых землях мірна жылі татары. Буйнымі мястэчкамі лічыліся Зэльва, Лынтупы, Відзы, Смалявічы, Іўе, Баруны, Бяроза Картузская, Лёзна, Бялыначы, Смаргонь, Крэва, Шчучын, Глыбокая, Мядзел, Друя, Косава, Каменец, Любча, Давыд Гарадок. Многія з іх ганарыліся даўняй гісторыяй і пазней ператварыліся ў гарады. Немала мястэчак сталіся значнымі асяродкамі культуры і асветы. У Лагойску графы Канстанцін і Евстах Тышкевічы стварылі першыя на беларускіх землях музей старажытнасцяў. Ягоныя наведнікі маглі пазнаёміцца са зборам даўніх рукапісаў, калекцыяй карцін і багатай бібліятэкай. Іншы беларускі арыстакрат Канстанцін Тызенгаус сабраў велізарную калекцыю з 3000 відаў птушак з усяго свету і адчыніў арнітылагічны музей у паставах. У мястэчку Шклове існаваў вялікі тэатр, дзе гралі прыгонныя акторы. Таленавітыя падлеткі займаліся ў створаных пры тэатры балетнай і музычнай школах. Лепшых шклоўскіх артыстаў забралі потым у пецербургскія тэатры. З 1840 года ў мястэчку Горкі, якое стала павятовым цэнтрам, дзейнічала земляробчая школа, неўзабаве пераўтвораная ў вышэйшую навучальную ўстанову Горы-Горацкі земляробчы інстытут. Гімназія мястэчка Свісач на Гарадзенщині дала адукацыю цэламу сузор'ю знаных асобу. Будучым кіраўнікам вызвольнага паўстання 1863 года Кастухю Каліновскаму, Ермальду Траўгуту, мастакам Наполеону Орду і Януару Суходольскаму, пісьменнікам Язэпу Крашэўскаму і Лявону Патоцкаму, філолагу і гісторыку Восіпу Кавалеўскаму, юдэйскія навучальныя ўстановы для габрэйскай моладзі, якія называліся ешыботы, існавалі ў Валожыні, Міры, Іўі, Ружанах. Царскія законы забаранілі габрэям-юдэям сяліцца па-за былымі межамі Вялікага княства Літоўскага. Гэта прывяло да таго, што ў сярэдзіне 19-га стагоддзя габрэі складалі большыню местачковага жыхарства. З адным з тагачасных мястэчкаў пазнаёмімся бліжэй. Гэта маляўнічы падарозк на рацэ Зільвянцы непадалёк ад Ваўкавыска. Упершыню падарозк згаданы ў гістарычных дакументах па 1522 годам. Ужо тады тут стаяў касцёл, а пазней збудавалі і уніяцкую царкву. Як і многія мястэчкі Вялікага княства, падарозк меў магдэбургскае права на самакіраванне, атрыманы ад Вялікага князя і караля Яна Казіміра Вазы ў 1660 годзе. У выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспаліты мястэчка апынулася пад царскай уладай і было гэтае права пазбаўленае. Падарозкам у розны час валодалі ліцвінскія шляхецкія роды – Клочкаў, Дольскіх, Грыбоўскіх. У 19-м стагоддзі тут гаспадарылі Чачоты, чый род даў паэта Яна Чачота. Затым маёнтак падарозк набыў Раман Бохвіц, сын філосафа Флорыяна Бохвіца. Пры новым гаспадары сядзібны дом атрымаў цяперашні выгляд. Лёгкі і зграбны двухпавярховы будынак з калонамі, тэрасай і мансардай. Вакол дома, што глядзеўся в азярыну, разлягаўся вялікі парк са старасвецкімі клёнамі, ліпамі, акацыямі. У падароску дзейнічалі бровар, вадзяны млын, сукнавальня. Прыбыткова ішоў гандаль на мясцовых кірмашах. На пачатку 21 стагоддзя былы маёнтак Бохвіцаў стаяў за нядбанні, палохаючы выбітымі вокнамі ды бруднымі абшарпанымі сценамі. Колішнія прыгожыя дом і парк маглі проста знікнуць, але ім пашанцавала. Падароскую сядзібу набыў беларускі бізнесовец Павел Берагович. У адрэстаўраваным будынку адчыніцца музей гісторыі беларускай шляхты. Побач з'явіцца заездны дом, карчма, алея славы з бюстамі помнікамі. Маёнтак Падароск сёння робіцца прывабным для турыстаў, а значыць, новае жыццё пачынаецца і ў даўнім мястэчку. Чым жа займаліся тады жыхары гарадоў і мястэчкаў? Бальшыня гараджанаў у тыя часы па-ранейшаму жылі з рамяства і гандлю. Гісторыкі падлічылі, што ў гарадах працавалі болей за 20 тысяч рамеснікаў блізу 100 спецыяльнасцей. У Полацку у сярэдзіне 19 стагоддзя, да прыкладу, было 155 шаўцоў, 97 краўцоў, 25 хлебапёкаў, 22 цесляры, 20 муляраў, 16 разнікоў, гэта значыць мяснікоў, 11 сталяроў, 6 кавалёў. Параўнаўча з мінулым, зніклі шабельнікі, пішчальнікі, наогул усе збройнікі, затое з'явіліся гадзіннікавыя майстры і фартэп'яннікі. Побач з рамесніцкімі майстэрнямі утварыліся буйнейшыя прадпрыемствы: 7 гарбарняў, 3 піваварні і 3 вапнярні, тытунёвыя і свечкавыя фабрыкі, цагельня, медаварня і бровар. Менск меў 12 невялікіх тытунёвых фабрык, 6 свечкавых, гарбарныя, палатняныя і салатопныя прадпрыемствы. У горадні, якая таксама была цэнтрам губерні, дымілі коміны 40 невялікіх фабрык – цагельных, свечкавых, фланелевых. Карысталася попытам прадукцыя мясцовых півовараў. Мукавольныя фабрыкі дзейнічалі ў Віцебску, Магілёве і Пінску. Некалькі сотняў працаўнікоў былі занятыя на гомельскіх цукровай, шкляной, крупадзёрнай, некалькіх канатна-вяровачных і лесапільных фабрыках. Але такія прадпрыемствы, што існавалі ў гарадах і мястэчках, нельга параўноўваць з сучаснымі. У царскай імперіі фабрыкай ўжо лічылася прадпрыемства, дзе налічвалася не меней за 17 рабочых. На большасці тагачасных фабрык праца была ручная, але з'явіліся і прадпрыемствы з паравымі рухавікамі. Першыя такія фабрыкі, што выраблялі сукно, адчыніліся ў 1820-х годах у мястэчках Хопск і Косава Гарадзенскай губерні. Туды хадзілі на працу па некалькі сотняў рабочых з ліку прыгонных сялянаў. Аднак прыгоннае права рабілася велізарнай перашкодаю для развіцця прамысловасці. У гарадах і мястэчках ішоў разнастайны гандаль. Палачане маглі набываць тавары ў 339 крамах, хоць палова з іх разам з гаспадарамі вандравалі па вуліцах і ўяўлялі сабой звычайныя лёгкія шапікі. З іх прадавалі хлеб, муку, садавіну, цвікі, свечкі, мыла. У губерскім Менску, калі яго наведаў Саракомля, крамаў толькі пры дамах было 423. У тым ліку вялікія гандлёвыя камяніцы купцоў Гольдберга і Аксерода, склады тавараў Гурвіна і Рапапорта. Вельмі важнае месца ў жыцці гарадоў і мястэчкаў займалі кірмашы. Звычайна іх прымяркоўвалі да рэлігійных святаў, таму кірмашы часта так і называліся – Траецкі, Спасаўскі, Пакроўскі. На шматгалосах і шматмоўных кірмашах можна было набыць любы тавар, ад цвікова чаравікаў да шыкоўных карет і паравых рухавікоў. Апрача мясцовых тавараў тут гандлявалі і прывезенымі здалёк. З Прыбалтыкі везлі фарбы, адзення, заморскія гарбату і каву. Польскія купцы прапаноўвалі дываны, люстэркі, разнастайныя інструменты. Цаніўся парцалянавы і фаянсавы посуд са Смаленскай губерні, скураныя тавары з Казані, жалезныя медныя вырабы тульскіх заводаў. На некаторых кірмашах гандлявалі пераважна нейкім адным таварам. Мазыр славіўся продажам свойскай жывёлы. У Мсціслав з блізкае далёкага наваколля звозілі пяньку і скуры. У Слонім – збожжа і драўніну. У Пінск – шчаціну, воск, мёд, масла і алей. Восеньскі кірмаш у мястэчку Парычы Менскай губерні славіўся на ўсю Беларусь гандлем грыбамі. У беларускіх губернях штогод адбывалася прыблізна 200 кірмашоў, прычым 20 з іх былі буйнымі. Менскі кірмаш віраваў ад 25 траўня да 25 чэрвеня. У сярэдзіне 19 стагоддзя тры штогадовыя гомельскія кірмашы прадавалі тавараў на велізарныя па тых часах грошы болей, чым на мільён рублёў. Аднымі з найбагацейшых былі ганінскія у гонар святой Ганны кірмашы ў мястэчку Зельва на Гарадзеншчыне. Некаторыя гісторыкі лічаць, што ва ўсёй Европе ганінскі кірмаш, які доўжыўся амаль месяц, саступаў толькі ляйцаўскаму ў Нямеччыне. У Зельве тавараў сыходзіла пакупнікам на 2 з лішнім мільёны рублёў. Завітаўшы ў тыя дні ў Зельву, вы даліся б дзіву ад шматлюднасці і маляўнічасці таго, што дзеецца навокал. Вось паважна гандлююць соллю, селецамі, кавай і тканінамі купцы з Прусіі да латышы з Рыгі. Побач украінцы і смуглявыя прадаўцы з балканскіх краёў, жвавыя з вясёлымі жартамі прапануюць набыць у іх збожжа, тытунь, цукар, віно. Тут сустрэнеш гандлёвых людзей з літовскай коўні, з Пецербурга і Ніжняя Новгарада. Шмат пакупнікоў каля гандлёвых радоў, дзе прадаюць якаснае сукно з беларускіх фабрык у Альберціні, Слонімі, Ваўкавыску і Косаве. Асабліва важны тавар – коні. Іх у Зельве за адзін кірмаш маглі прадаць некалькі тысяч. Традыцыі беларускіх кірмашоў адраджаюцца ў нашыя дні. Росту гандлю у першай палове і сярэдзіне 19 стагоддзя спрыялі новыя зямныя і водныя шляхі, а найперш з'яўлення паравога транспарту. Праз Беларусь праклалі грунтоўныя шасейныя дарогі, якія злучылі Петербург з Кіевам, а Маскву з Рыгай. Магілёвскую, Менскую, Гарадзенскую губерні перасекла Маскоўска-Варшаўская шаша. Але добрых наземных шляхоў было не шмат. У сярэдзіне 19 стагоддзя у нашым краі іх агульная працягласць не перавышала 1500 кіламетраў. Як і даўней, важнымі шляхамі заставаліся суднаходныя рэкі працаўніцы. Дняпро, Двіна, Нёман, Бярэзіна, Прыпяць. З Літвы Беларусі праз іх патраплялі ў чарнаморскія і балтыйскія порты. Бярэзінскія, Агінскія і Дняпроўска-Бугскія каналы звязалі Дняпро з Двіной, Нёманам і Віслай. На рэках і каналах стаяла блізу сотні прыстаняў. Да іх прычарвалі драўляныя караблі розных памераў і грузападымальнасці. Барліны, баркі, байдакі. Яны хадзілі пад ветразямі, на вёслах, а часам з дапамогаю конскай сілы або людзей, якія цягнулі карабель на канатах, ідучы па беразе. Самыя вялікія з такіх караблёў маглі мець даўжыню 65 метраў, шырыню 15 метраў і перавозіць 1000 тонн грузу. Калі б вы перанесліся ў тыя часы і паставілі намёт на беразе вялікай беларускай ракі, то абавязкова ўбачылі б доўгія плыты і пачулі песні асначоў плытагонаў. Тры галоўныя шляхі сплаву драўніны пачыналіся ў Пінску. Па Піні і Прыпяці, а затым па Дняпры караваны з бярвёнаў ішлі на Ўкраіну і Крым. З Прыпяці праз Агінскі канал асначы траплялі ў Нёман і гналі плыты ў нямецкі Кёнігсберг. Старадаўняя назва – Каралевец. Праз Дняпроўска-Бугскі канал, Бух і Мухавец плыты выходзілі ў Віслу, ды ішлі да партовага Данцага, цяпер гэта Гданьск. Драўніна была адным з галоўных тавараў тагачаснай беларускай гаспадаркі. Параплавы на нашых рэках, перадусім на Дняпры, здзіўляючы мясцовых жыхароў, з'явіліся ў 1820-х годах, аднак іх было мала. Ад Пінскай прыстані ў 1850-м адышоў да ўкраінскага Крымянчуга першы пасажырскі паравы карабель «Вісла». Па Нёмане параплаў зрабіў першы рэйс у 1854 годзе. Рэгулярны рух грузавых і пасажырскіх параплаваў быў наладжаны ўжо ў другой палове 19-го стагоддзя. У 1858-м утварылася таварыства параходства па Дняпры і яго прытоках, што мела вялікі пасажырскі і грузавы флот. частку параплаву назвалі ў гонар беларускіх гарадоў і рэк Злобін, Ветка, Сос. Чыгуначны рух распачаўся таксама ў другой палове стагоддзя. З 1861 года Дынабург-Дзвінск быў звязаны цягнікамі з Рыгай. Праз год пайшлі першыя лакаматывы пецербургска-варшаўскай чыгункі. Апрача Дзвінска беларускія губерні мелі буйныя станцыі Вільню, Горадню, Парэчча, Беласток. У 1860-х годах да іх далучыліся Бегосава, Полацак і Віцебск, а з 1871-га нашы прадзеды маглі падарожнічаць па жалезнай магістралі Смаленск, Менск, Берасця.